jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. To Trójka. 10 października, czwartek, przy mikrofonie Romuald Wójcik. Czas na serwis. 5 osób zginęło w wyniku rosyjskiego ataku na statek z panamską banderą stojący w porcie nad Morzem Czarnym. Za współpracę i pomoc w czasie powodzi podziękował władzom Czech premier Donald Tusk. Polska jest w zasięgu cyklonu Kirk, który kilka dni temu był huraganem nad Atlantykiem. 5 osób zginęło, a 9 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim. 5 osób jest w krytycznym stanie, poinformował wicepremier do spraw odbudowy Ukrainy Oleksiej Kuleba. Jak dodał, uszkodzony został cywilny statek pływający pod panamską flagą. Według Kuleby to już trzeci zagraniczny statek zaatakowany przez Rosję w ciągu ostatnich 4 dni. Za współpracę i pomoc w czasie powodzi podziękował władzom Czech premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o tym w Pradze podczas otwarcia międzyrządowych konsultacji. Nasza współpraca w czasie tego kryzysu była wzorcowa. Chcę złożyć jeszcze raz podziękowanie pilotom czeskich śmigłowców. To była nie tylko manifestacja naszej przyjaźni, ale byli bardzo pomocni i efektywni w akcjach ratunkowych w czasie powodzi. To też jest tylko ilustracja przecież bardzo dobrej naszej współpracy w szeroko pojętej dziedzinie bezpieczeństwa. Głównymi tematami polsko-czeskich konsultacji były współpraca transgraniczna, pomoc Ukrainie, kwestie związane z transportem, energią, migracją i ochroną przeciwpowodziową. Śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez policjantów w sprawie strzelaniny w Lubowidzy w województwie łódzkim wszczęła prokuratura. W ostatnią sobotę września 39-letni mężczyzna doprowadził do zderzenia z innym samochodem, a następnie zastrzelił jego kierowcę. Prokuratura zbada prawidłowość działań policjantów po tym, gdy dowiedzieli się, że prawdopodobnie doszło do zabójstwa. Przesłuchano partnerkę ofiary, która była świadkiem zbrodni, mówi prokurator Krzysztof Kopania. Sprecyzowała ona zarzuty pod adresami policji. Komendant wojewódzki policji w Łodzi przekazał prokuraturze materiały z ustaleń kontroli wewnętrznej dotyczącej w szczególności działań, jakie podjęte zostały przez policję po uzyskaniu w dniu 18 września informacji o kierowanych z użyciem broni groźbach i naruszeniu przez 39-latka zakazu kontaktowania się z kobietą. Krzysztof Kopania dodał, że prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędów w postępowaniu policjantów. Przestępstwo niedopełnienia obowiązków zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Amerykanie David Baker i John Jumper oraz Brytyjczyk Demis Hassabis otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrywanie tajemnic białek za pomocą komputerów i sztucznej inteligencji. Biochemik David Baker otrzymał połowę nagrody za obliczeniowe projektowanie białek, a John Jumper i Demis Hassabis podzielili się drugą połową za przewidywanie struktury białek. Nagrodzona została metodologia, która pozwala na przewidywanie, zrozumienie i projektowanie nowych struktur białek, mówi dr Maria Górna, kierująca grupą biologii strukturalnej w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. To, co zostało nagrodzone, to jest postęp, który pozwalał nagle jakby przyspieszyć wszystkie prace nad poznawaniem struktur białek. Badania nagrodzonych laureatów mogą mieć zastosowanie na przykład w medycynie i farmakologii, mówi profesor Sławomir Sęk z Wydziału Chemii UW. Tam, gdzie mówimy właśnie o projektowaniu leków, ale też pod kątem medycyny w sensie zrozumienia jakby podstaw powstawania chorób. Laureaci odbiorą nagrody 10 grudnia w Sztokholmie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To 10 grudnia, a dziś poznamy laureatkę albo laureata Literackiej Nagrody Nobla. Szykuje się podwyżka cen papierosów. Sejm rozpoczął pracę nad projektem przepisów w tej sprawie. Podwyżka akcyzy będzie rozłożona na 3 lata. Pierwsza od marca przyszłego roku o 1/4. W 2026 o 20%, a w 27 o 15%. Jak może się to przełożyć na ceny, mówił wiceminister finansów Jarosław Neumann. W tym roku papierosy będą kosztowały przeciętnie około 18 zł, to w przyszłym roku ta cena wyniesie już około 20 zł 80 groszy. Wojny cenowe przy takim systemie, jaki mamy, na razie go nie zmieniamy, są możliwe, więc nie wiadomo, ile będą papierosy kosztowały. Sądzimy, że w przyszłym roku będzie to około 20 zł 80 groszy, a w roku 27 paczka papierosów będzie kosztowała przeciętnie około 26,5 zł. Wniosek o odrzucenie projektu po pierwszym czytaniu zgłosiła Konfederacja. Głosowanie prawdopodobnie dziś. Polska znajdzie się w zasięgu cyklonu Kirk, który jeszcze kilka dni temu był huraganem nad Atlantykiem. Prognozowane są silne porywy wiatru i deszcz. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii Kamil Walczak, pogoda znacznie pogorszy się na zachodzie kraju. Tam spodziewamy się porywów wiatru, które mogą sięgać nawet 80 km na godzinę. Silnych porywów wiatru spodziewamy się również w rejonach podgórskich i w górach. Tam będziemy mieli do czynienia z efektem fenowym i porywy wiatru mogą osiągać nawet 90 km na godzinę. Wysoko w Karpatach powieje z prędkością do 140 km na godzinę. Jutro możliwe silniejsze opady deszczu. Główny ośrodek cyklonu Kirk przejdzie przez Niemcy, po czym przemieści się nad Bałtyk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bieguny zimna i ciepła dziś zaskakująco blisko siebie. W Nowym Sączu prawie 17 stopni, w Krakowie niespełna 10. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla zachodniej i południowej Polski. Tam silny wiatr, jak słyszeliśmy w serwisie, najmocniej może wiać w Karpatach. Teraz porywy wiatru tam nawet do 125 km na godzinę. Na zachodzie i miejscami na wschodzie może popadać. Miejscami mgły mogą ograniczać widoczność do 300 metrów. A te ostrzeżenie do serca powinni przede wszystkim wziąć sobie kierowcy. Pięć minut po godzinie piątej. To już 8 minut po godzinie 5, prawie 9. To, że Państwo piszą, to mnie nie dziwi, to, że Państwo piszą z trasy w górach, to mnie mile bardzo zaskakuje. 10 października, Irena Dan i Marcin Jagiełowicz. O tak wczesnej porze już witamy Państwa w audycji. Coś mi świta. Daniel, Franciszek, Paulina to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, między innymi dzisiaj, i o nim także zachęcam Państwa, żebyśmy porozmawiali w kontekście snu, jakości naszego snu. Wrócimy do rozmowy, będziemy słuchali profesora Łukasza Święcickiego także po godzinie 5. Mimo budzika na 3 wstaliśmy z mężem z uśmiechem, mając w perspektywie 9-godzinną wędrówkę po najcudowniejszych górach w Polsce. Tatry są miejscem, w którym zapomina się o wszystkich troskach. Polecamy każdemu. Zakochana taka emotikonka w wykonaniu pani Anety, a właściwie Anety i Marcina, którzy pozdrawiają nas z trasy. Odwzajemniamy te pozdrowienia. Dziękujemy bardzo, a ja przypomnę, że można pisać do nas, a konkretnie do mnie. marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Będzie mi bardzo miło pozdrowić się z Państwem, przywitać, wymienić słowo, wymienić zdanie też na tematy, które dzisiaj poruszamy. W kalendarium muzycznym sporo miejsca poświęcamy dziś Andrzejowi Zausze. On także wybrzmi jeszcze po godzinie 5, a teraz Szum i Kaśka Sochacka. Bezbędnego szumu znikam ładnie, trochę się pomęczę, przezimuję na dnie, zaraz się urządzę, ktoś tu do mnie może wpadnie, pewnie się teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Zbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśnie. A ty jak? Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za te. Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. 13 minut po godzinie 5 w Trójce. Czas teraz na dzisiejszy temat zdrowia psychicznego, bo dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Zaproponowałem Państwu rozmowę o śnie, o jakości snu, o tym, dlaczego i jak śpimy, jakie pory są najlepsze, żeby spać. Dowiedzieliśmy się już, że warto czasami zawalczyć o to, żeby wstać wcześniej, żeby być tym rannym ptaszkiem, choć każdy z nas jest, no każdy z nas ma tutaj swoje nawyki i swoją osobowość. Znalazłem dla Państwa tę rozmowę archiwalną z profesorem Łukaszem Święcickim, psychiatrą, autorem m.in. książki

Zbliża się godzina 6. Zachęcam Państwa do kontaktu marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Już teraz dochodzi godzina 6. 10 października, czwartek, Agnieszka Drost i skrót serwisu. Izrael przeprowadził ataki powietrzne na zakład przemysłowy w syryjskiej prowincji Homs i obiekt wojskowy w pobliżu miasta Hama. Syryjskie państwowe media informują, że w fabryce aut wybuchł pożar. Agencja SANA podaje, że atak powietrzny był wymierzony nie tylko w fabrykę, lecz także w pojazdy załadowane środkami medycznymi i zaopatrzeniem. Izraelczycy atakują cele powiązanego z Iranem Hezbollahu w Syrii od lat, ale nasiliły naloty od zeszłorocznego ataku Hamasu na terytorium Izraela. Dziś poznamy laureatkę lub laureata Literackiej Nagrody Nobla. Zwycięzcy otrzymają medale z wizerunkiem Alfreda Nobla, kaligrafowane dyplomy oraz 11 milionów koron, czyli około 4,5 miliona złotych. Literacką Nagrodę Nobla zostało dotąd wyróżnionych 120 osób, w tym 5 Polaków: Henryk Sienkiewicz, Ładysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk. Już niedługo na pętle komunikacji miejskiej w Warszawie zawita jesienny klimat. Jednak zanim pojawią się tam wrzosy i kapusty ozdobne, nowy dom chcą znaleźć pelargonie. Zarząd Oczyszczania Miasta zachęca mieszkańców stolicy do adopcji kwiatów. To już tradycja, że podczas sezonowej zmiany roślinności na pętlach autobusowych i tramwajowych Zarząd Oczyszczania Miasta przekazuje mieszkańcom wieloletnie rośliny. Warszawiacy mogą zabierać kwiaty już teraz. Akcja potrwa do niedzieli 13 października na pętlach autobusowych Brudno-Podgrodzie, Esperanto, Szczęśliwice oraz pętli autobusowej i tramwajowej przy Alei Krakowskiej na Okęciu. Pelargonie trzeba zabrać bezpośrednio z piętrowych kwietników. Warto mieć ze sobą rękawiczki ogrodnicze i łopatki do wykopywania kwiatów, a także skrzynkę czy torbę do transportu. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. A pełny serwis Trójki o 6. No właśnie, bo do 6 jeszcze 28 minut. To był skrót serwisu po godzinie 5.30. Zaglądamy teraz do pogody. Najcieplej w Nowym Sączu, tu prawie 17 stopni, najzimniej w Krakowie niespełna 10. IMGW ostrzega, ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą zachodu kraju i południowej Polski. Tam silny wiatr. Może powiać, najmocniej dmucha w szczytowych partiach Karpat. Porywy wiatru nawet do 125 km na godzinę. Miejscami również mgła o poranku. Widoczność nawet tylko do 300 metrów. W dzień będzie ciepło od 17 do 22 stopni, a na Podkarpaciu nawet do 24. Oh, wobec mnie. Piąta 36, Irena Dan, Marcin Jagiełowicz. Jeszcze raz kłaniamy się Państwu. To jest audycja. Coś mi świta. Pozdrawiam z Elbląga. Adam, pozdrowienia panie Adamie. Witam serdecznie. Proszę pamiętać, że są takie osoby na świecie, które słuchają pana audycji i nie poszły jeszcze spać. W Stanach Zjednoczonych u mnie dopiero 23:13, to już było kilkanaście minut temu. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, a zobaczę, czy pan się podpisał. Tak jest, pan Robert. Panie Robercie, dziękuję bardzo za tego maila. Dzisiaj rozmawiamy także o jakości snu i o tym porozmawiamy za chwilę, a teraz chcę państwa zainteresować tematem bardzo poważnym i myślę ważnym. Niemal 1000 osób dostało już wypowiedzenia w zakładach PKP Cargo w Katowicach i Tarnowskich Górach. To część akcji zwolnień grupowych zapowiedzianych latem przez nowy zarząd tej spółki. Związkowcy twierdzą, że wśród zwolnionych są powodzianie czy na przykład kobieta na urlopie macierzyńskim. Kolejarz z Podlasia, Jan Sienkiewicz, dostał wypowiedzenie nieco ponad rok przed emeryturą. Przez te lata miałem nienaganną służbę i zostałem potraktowany jak śmieć. Żadnej rozmowy, niczego, tylko wręczenie rozwiązania umowy o pracę i to wszystko. Zwalniani pracownicy zapowiadają pozwy sądowe i walkę o przywrócenie na stanowisku. Przypomnijmy, że w lipcu władze spółki PKP Cargo zapowiedziały, że będą zwolnienia grupowe, że obejmą 30% zespołu, a tłumaczenie brzmi tak. Potrzeba optymalizacji kosztów, aby w ogóle spółkę uratować. Temat kontrowersyjny, temat cięcia kosztów, który także może wyjść w naszych rozmowach, które cały czas prowadzimy w wymianie mailowej. Zachęcam państwa do niej. marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. A my rozmawiamy także o zdrowiu psychicznym, bo dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Rozmawiamy o śnie. Skoro państwo nie śpią już o tej porze, to myślę, że temat państwa dotyczy. I za chwilę jeszcze raz Łukasz Święcicki na naszej antenie. I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel 42 minuty po godzinie 5, a więc zbliżamy się 18 minut do godziny 6. W moim przypadku wczesne wstawanie absolutnie się nie sprawdza, pisze pan Tomasz. Zawsze byłem przysłowiową sową, pracowałem przy komputerze do późnych godzin, do pierwszej godziny, do drugiej nad ranem. Spałem dosyć długo, nawet do 9, czasami do 10, a mimo tego zawsze byłem energiczny, niezależnie od pory dnia. A od maja tego roku zmienił mi się typ pracy. Wstaję o godzinie 3 rano, żeby zacząć już o 4 pracę. Jest to dla mnie osobiście najgorszy czas. Marzę o tym, aby z powrotem wrócić do mojego normalnego trybu. Myślę, że godziny snu, te najbardziej intensywne, w które przedstawił pan ekspert, czyli godzina 23, pierwsza rano, są indywidualne dla każdego człowieka w zależności od tego, jaki tryb prowadzi, i sądzę, że dla mnie wcześniej ten bardziej intensywny sen był około godziny 4 rano. Pozdrawiam, Tomek. Panie Tomku, dziękuję. To co prawda badania, które przeprowadził, że między 23 a 1 jest ten najbardziej intensywny sen, ten najbardziej produktywny, ale oczywiście wszyscy możemy mieć swoje odczucia. Jestem ciekaw, czy jak usłyszymy się albo spiszemy się w maju na przykład, to coś się nie zmieni. Ale oczywiście, jedni z nas są sowami, inni z nas są rannymi ptaszkami. My dziś o poranku rozmawiamy z profesorem Łukaszem Święcickim, psychiatrą. No i zastanawiam się, czy ta jesienna szarówka, która już pomału za naszymi oknami, też nie ma czegoś wspólnego z jakością naszego snu. Panie profesorze, zastanawiam się, no brakuje nam w zimie słońca. Co, wyjeżdżamy do ciepłych krajów? To jest rozwiązanie? Bo przecież jeżeli na nasz dobrostan taki psychiczny to ma wpływ, prawda? Oczywiście, jeżeli ktoś ma na to pieniądze i jeżeli ktoś ma na to czas, to ja rekomendujemy. Na początku XIX wieku jeden z takich klasycznych francuskich psychiatrów radził swojemu pacjentowi, nawet mu całą taką marszrutę zrobił, dokąd on ma wyjechać, że na początku południe Włoch, później południe Francji, potem tak pomału wracać do domu. I oczywiście tak byłoby najlepiej. Wiele osób kiedyś tego już doświadczyło, wyjeżdżając do różnych prac sezonowych, do różnych krajów. Natomiast jeżeli tego nie ma, to można to oczywiście zastąpić sztucznym światłem i z powodzeniem tak się robi. Może to być taka lampa stacjonarna, mogą być takie okulary świetlne, taka tak zwana przyłbica świetlna, to są taka to jest nakładka gadżet, który widziałem na tylko u część okularu. Opiszę to naszym słuchaczom, tak, wygląda to jak słuchawki wkładane do uszu, tylko na końcu są takie małe LED-owe lampeczki. Coś niesamowitego. A nie, to są słuchawki świetlne. A, to czyli są słuchawki. Ja mówię jeszcze o przyłbicy. Przyłbicy być może panu nie pokazywałem. To na górną część okularów się nakłada taką cienką ramkę, która emituje dosyć jasne światło, 3 możliwe jasności prosto w oczy. Znaczy nie trzeba mieć okularów. Jak się nie ma okularów, to po prostu na czoło. Wniosek ale, taki, doświetlajmy się. W czasie zimy doświetlajmy się. To dobrze nam też robi na samopoczucie. Profesor Łukasz Święcicki, psychiatra, był naszym gościem. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Kwadrans został do godziny 6. Bukał psychiatry to jedna z książek Łukasza Święcickiego. Święcickiego. Porozmawiajmy o tym temacie, o temacie snu. Marcin.Jagielowicz@polskieradio.pl. Zachęcam do tej rozmowy w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. Ale październik to też miesiąc oszczędzania i o tym usłyszymy już za chwilę. Tu Trójka, audycja Coś mi świta. Minut po do godziny 6:00 słuchają Państwo audycji Coś mi świta, no to czas zapowiedzieć poranek, co po godzinie 6:00, a dzisiaj między innymi będzie o oszczędzaniu, bo październik jest miesiącem oszczędzania. Jak dokonać drobnych korekt w codziennych wydatkach, żeby więcej zostawało w naszych portfelach? Między innymi właśnie o tym usłyszymy po godzinie 6:00. Kolejny obszar naszych codziennych wydatków, gdzie kryją się potencjalne oszczędności, to samochód. Witamy na stacji paliw. Olej napędowy. Proszę tankować. Warto zwrócić uwagę, za ile tankujemy. Zapraszamy do kasy. Można też, na tyle na ile się da, rezygnować z samochodu. Przykład mojego syna, który najpierw kupił samochód, później go sprzedał, później znowu kupił, ale ten samochód głównie stoi w garażu firmy. Jeździ wtedy, kiedy jest jakaś dalsza trasa, ale sobie przeliczył, że komunikacją jest bardzo podobniej, jest dużo taniej, a przez to nie przepala pieniędzy, których nie musi przepalać. A jeszcze jadąc tym transportem publicznym, ma czas, żeby sobie poczytać, czy też wcześniej jeździł z kolegą, z którym było po drodze i mieli też czas na wymianę myśli. Kuba Witkowski przygotował dźwięk, który słyszą Państwo w całości już po godzinie 6:00, a tam konkretne porady, jak oszczędzać, w jakich obszarach, gdzie zrobić zakupy nieco taniej. A my pomału zbliżamy się do godziny 6:00 i będziemy już zapowiadać, co w poranku. Marcin.Jagielowicz@polskieradio.pl. Niezmiennie zachęcam Państwa do korespondencji. Breathe. I told you once, you Dziękuję bardzo za wszystkie Państwa maile. No i czas zmienić się chyba przy mikrofonie. Robert Grzędowski pojawił się w studiu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, witam. Co po szóstej u Ciebie? O, dzisiaj, wiesz, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i na pewno o tym będziemy dużo mówić. To jest poważny temat, to jest ważny temat przede wszystkim. I odwiedzą nas dzisiaj twórcy filmu Nic nie czuję. Nie chcę mówić górnolotnie, że to wstrząsający obraz, ale daje do myślenia. I wcale nie są to myśli specjalnie pozytywne. Myślę, że trzeba o tym powiedzieć także w porannej audycji. Ale z drugiej strony, przed chwilą przeglądałem kalendarium, zobaczyłem w kartce z kalendarza, jeszcze inny dzień dzisiaj mamy i być może zmobilizuje mnie to do mówienia wierszem. A więcej na razie nie zdradzę. Tajemniczo zabrzmiał redaktor Robert Grzędowski, to ja ujawnię teraz wielką tajemnicę, że piszę wiersze do szuflady, a nawet nie do szuflady, ja jeden słyszałem. Tak. No dobrze, no czasami się chwalę, ale to nie będą moje wiersze dzisiaj na pewno. Po godzinie szóstej Robert Grzędowski przemówi wierszem. Warto dlatego zostać przy trójce. Irena Dan, Marcin Jagiełowicz, kłaniamy się Państwu do usłyszenia i zmieniamy się przy mikrofonie. Zmieniamy się, ja już od szóstej zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co powiesz na zdrabki? Na zdrabki to ja złego słowa nie powiem. Ale... Poznaliśmy się kupując zdrabki, tak? Oświadczyłem ci się w trakcie drapania. Dzięki zdrabkom ciągle wygrywamy. To jak ja mógłbym... Ale ja tylko kupiłam nowe zdrabki. Zdrabki mają 25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych.